Tell me how I can. एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद से चमक उठोगे, एक दिन will you forget me then? How I can, tell me how I can. हो फिर भी सता के will you forget.